ู่หูธุดงหลวงพ่อโฮมกับสามเณรประไมอันการศึกษาธรรมะและการฟังธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อยู่ในพระนครอันเป็นถิ่นที่เจริญด้วยศิลปะวิทยาการทั้งทางฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมคงได้ศึกษาและได้สดับกันมามากต่อมากดังนั้นเรื่องของธรรมะจึงจะไม่นำมากล่าวให้กว้างขวางจะพูดเฉพาะในสิ่งที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหลวงพ่อโฮมพระเดชพระคุณพระราชมุนีท่านก็เป็นพระเถระที่หนักแน่นในการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเคยได้ทราบประวัติของท่านตั้งแต่ในอดีตมาแล้วในสมัยที่ท่านยังเป็นพระภิกษุหนุ่มได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่สำนักวัดปทุมวนารามจังหวัดพระนครในหน้าพรรษาหน้าศึกษาปริยัติธรรมท่านก็ได้ตั้งอกตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบได้ถึงปริญญา6ประโยคเมื่อถึงการหน้าแล้งซึ่งว่างจากการศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วท่านก็ถือโอกาสออกเดินธุดงค์ไปในสถานที่ต่างๆได้ทราบว่าสหธรรมิกเพื่อนคู่หูในการเดินธุดงค์ของท่านนั้นคือสามเณรประไมกาลเนตรซึ่งเป็นลูกข้าราชการท่านหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ไปบวชเป็นสามเณรและศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปริญญา3ประโยคทั้งสองท่านนี้เมื่อว่างจากการศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วท่านก็ออกเดินธุดงค์เป็นคู่กันโดยได้อาศัยพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณปัญญาพิสารเถระในวงเล็บหนูซึ่งเป็นสหธรรมิกของท่านอาจารย์เสาเป็นอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชากรรมฐานซึ่งท่านทั้งสองก็ได้ศึกษาสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานในสำนักของเจ้าพระคุณองค์นั้นจนมีความรู้ความเข้าใจทั้งสายปริยัติและสายปฏิบัติตามสมควรจนกระทั่งมีความรู้ความสามารถได้เป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนพวกเราซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย